Wodospad US i Edyta Bartosiewicz. Pięknie i delikatnie dziś w budziku, na pewno wiele bardziej delikatnie niż na co dzień. 13 minut po godzinie 4 przed nami Wielki Piątek. No a gdyby Państwo mieli ochotę, bo już spoglądam w skrzynkę mailową, SMS-ową, pierwsze sygnały do Państwa, od Państwa do nas napływają, a to także i taka prośba do Państwa, jak co dzień o tej porze, może dziś bez jakichś nadmiernych emocji i specjalnych wyścigów, ale może jednak ktoś będzie miał ochotę i się skusi. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, kontakt z nami na trzy sposoby. Zatem dziś takie, no tylko z nazwy, trzy szybkie, czas start. Figowe schną, liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt, figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną, liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. Leczyna odpył z bezdroży dróg boży. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy? Czy parasol warto brać? Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc już. W niebie majstrów od światła bunt, figi schną. Dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich gruz. Figowe schną, liście, liście schną. Niebem wstrząsa obniżka płac, figi schną. Szlak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. Patrz leczyna odpył z bezdroży dróg bożych. Czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać? Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał. Więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. O, już od razu deszcz. No nie zabraknie tego deszczu, ale i też będą chmury, będzie słońce. Z zapowiedzi tego, co w pogodzie dziś, wielokrotnie rzecz jasna w budziku. Trzy szybkie, tak tylko z nazwy, rzecz jasna, choć sygnałów zaskakująco sporo. Zachęcam pozostałych, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Rzecz jasna i jak co dzień do Państwa dyspozycji. 17 minut po godzinie 4, powitanie nowego dnia. To już piątek, 18 kwietnia przed nami, Wielki Piątek, 108 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 5.30, zajdzie po 19.30, zatem dzień potrwa ponad 14 godzin. Dziś imieniny Alicji, Apoloniusza, Bogusława i Flawiusza. O tych świętach, prócz tego oczywistego, oczywiście zbliżającego się wielkanocnego czasu, także Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków oraz Światowy Dzień Krótkofalowca. a wszystkich z branży, rzecz jasna, w dniu ich święta najlepsze życzenia. I'll never touch a lock of your hair. I'll never give you a string full of pearls. I'd like to hold you, but I won't ever dare. I look straight in your face. The glare of your eyes can't be compared. I wish I was cared for and embraced. If I could change myself. Silver Rocket, if. Też delikatnie. I jak słyszeliśmy te poranne ptaszki, już, to już zgłaszają swoją obecność telefonicznie dziś pani Magda z nadprojektu, nie w pracy, ale jednak czas wolny nie spędzany jakoś specjalnie na przygotowaniach stricte świątecznych, no ale zaległości trzeba nadrobić, no i ten czas być może nocno-poranny dobrym czasem na skupienie. Gratulujemy dziś pani Magda telefonicznie jako pierwsza. Pan Stefan dziś pozdrawia wszystkich z Austrii i informuje, że wiosna w pełni, jutro podróż do kraju i szczęście aż kipi. Może uda się odwiedzić stolicę, gdzie pozostała pierwsza miłość. Stefan Miś. Gorąco pozdrawia to dziś jako pierwszy sygnał mailowy od państwa. A SMS-owo dziś z samego rana na dzień dobry, pan Bogdan ze Świdnicy podpisuje listę obecności, a korzystając z okazji życzę wszystkim zdrowych i wesołych świąt Wielkiej Nocy. To pan Bogdan ze Świdnicy dziś jako pierwszy SMS-owo. No i już za nami trzy szybkie. Za chwilę kalendarium, przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z 18 kwietnia, no a teraz 4:30. Znaczy taki tytuł, 4:22 oczywiście. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech, nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest, tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Dawid Podsiadło z płyty Kamienie na szaniec, tego właśnie filmu 4:30. Na budziku 4:26 przypominamy sobie niektóre wydarzenia. W roku 1025 miała miejsce koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. W 1787 roku urodził się Michał Schubert, botanik, założyciel ogrodu botanicznego w Warszawie. 195 lat temu zmarł Franciszek Skarbek Malczewski, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego. Przypomnijmy, że 3 lata później, znaczy w 1815 roku otrzymał sakrę biskupią, a 3 lata później został arcybiskupem warszawskim. 88 lat temu Polskie Radio rozpoczęło nadawanie regularnych audycji z rozgłośni przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Program zainaugurowano wykonaniem poloneza Asdur Fryderyka Chopina przez orkiestrę pod dyrekcją Jana Dworakowskiego. Te audycje trwały 6 godzin dziennie od 17 do 23.

tam, gdzie możliwe przejaśnienia, a tych przejaśnień najwięcej w Łódzkiem, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam no, też możliwy deszcz, ale to będą przelotne opady. No i tu właśnie tylko w tych regionach najwięcej przejaśnień. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Jak mawiam, Maruda Maruder, 997, zatem ciśnienie dziś policyjne. A na termometrach, bo chyba to nas najbardziej interesuje, sytuacja diametralnie się odwróciła, bo przez właściwie cały tydzień najwyższa temperatura była na Pomorzu Zachodnim, a tam dziś najchłodniej, 11-12 stopni. Zresztą na całym zachodzie kraju ledwie do 13. 14-15 na północy, do 16 w centralnej części kraju, na południu 17, podobnie na Lubelszczyźnie, a najwyższa temperatura do 18 stopni. Dziś najcieplej na Podkarpaciu. Keep your

zwykłe to zdarzenie może odmienić cały świat. A gdybyśmy nie pokochali nigdy, spóźnili się, byliby z nas ludzie zupełnie inni, a czy szczęśliwi, kto wie, ale uznano, że jedyny raz na ziemi, na jedną chwilę. A dziś w budzikowym alfabecie Agazarian, Artur Rojek, no i przed chwilą Anna Maria Jopek. Kwadrans pozostał do godziny piątej. Pani Marta gorąco pozdrawia ze Szczecina. No i uzupełniamy te informacje, bo oczywiście o tym mówiliśmy i zapowiadaliśmy. Noc konfesjonałów w przeszło 120 parafiach w całej Polsce. Trwa właśnie noc konfesjonałów. W niektórych kościołach duchowni będą spowiadali jeszcze przez ponad godzinę. Ta tegoroczna noc konfesjonałów to już piąta edycja akcji, która zrodziła się wśród szczecińskich duszpasterzy. W marcu papież Franciszek zainicjował podobną akcję o nazwie 24 godziny dla Pana, polegającą na całodobowej adoracji i czuwaniu w konfesjonałach. Bardzo dziękujemy Pani Marto za przypomnienie. Pozdrawiamy tym samym zaangażowanych w całe to wielkie, no i też wymagające wielkiego poświęcenia, wysiłku wydarzenie. Z samego rana korespondencja między innymi od pana Łukasza z Gliwic. Jak zwykle, jak codziennie boksujemy się z poranną rzeczywistością. Na południu plus ci i nie pada. I to dobry wariant. Pan od pogody wybiera. Rzecz jasna także będziemy spoglądać na prognozę na jutro i na niedzielę, a także na wielkanocny poniedziałek. Tak czy inaczej, w poniedziałek będzie mokro. Co prawda popada i będą to opady przelotne, ale jednak będzie mokro. Te zapowiedzi pogodowe w dalszej części naszego budzikowego spotkania. I to jest wzorowa postawa trójkowiczki albo trójkowicza. Nie wiem, bo ktoś się nie podpisał, ale krótko i na temat. Jestem, słucham, czuwam, a szczególnie w piątek po 19, od 19 do 22. No rzecz jasna, jak zwykle w Wielki Piątek, dziś także muzyka ciszy, a kolejne notowanie listy przebojów trójki w wielkanocny poniedziałek. Na budziku śmignęła tylko raz 4:44. Teraz już za 13:05. mimo wszystko. I mimo wszystko Państwa poranna korespondencja, także mimo dla niektórych dnia wolnego, ale już między innymi pan Leszek jak co dzień niby do pracy, dziś troszkę później, ale z przyzwyczajenia wspólnie z Budzikiem. No to bardzo dziękujemy. To się nazywa właściwa postawa Trójkowicza. Z samego rana także pan Marian, nocka w pracy umyka niczym ślimak po deszczu i z jednej strony coś na rozbudzenie, ale bardzo delikatne, a z drugiej dla tych, którzy jeszcze podczas tejże nocnej zmiany. Pięknie dziękuję także pan Darek. My dziękujemy za życzenia. W tym tygodniu budzik zaliczony. Dziś na nogach już od trzeciej. No i chłodno, by nie powiedzieć zimno. Za oknem plus 3, częściowo niebo zachmurzone, ale ptaki już świergolą. Kawa wypita, śniadanie zjedzone, można ruszać do pracy. Zatem zdrowych i spokojnych, pogodnych dla wszystkich słuchaczy budzika. Pani Ania oraz pan Darek Będzin-Grodziec jak co dzień się kłania. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze pan Michał wprost z nocnej zmiany o tym, że melduje swoją obecność, a po drugie budzik równie dobry na koniec, co na rozpoczęcie dnia. A no właśnie dziś tak wyjątkowy dzień. Spokojnie, delikatnie, ale jak zwykle mam nadzieję pięknie. Bezsenność we dwoje, w trójce. Andrzej Zaucha. cudowna niesenność, tak łatwo nad rankiem wstępować w codzienność. Gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy. Od słów najpiękniejszych bezsenność piękniejsza, tym piękniej się nie śpi, im noc jest ciemniejsza, a nie śpi się dłużej, im noc dłużej trwa. Wiesz o tym tak samo jak ja. Cudowna bezsenność, gdy oczy otwarte przeniknąć chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni, a wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym, i przez to mi dana bezsenność od rana, że dzięki miłości już wiemy o Bogu. Co daje bezsenność we dwoje? Andrzej Zaucha i bezsenność we dwoje. Panie Budziku, niech pan aż tak nie mówi, aż tak źle. To od pani Ewy z samego rana taki sygnał. No nie, nie, na pewno jesteśmy w większym gronie. Tak, w szerszym gronie. A jakże. Bardzo dziękuję także pani Ewo za życzenia świąteczne. Pani Ania z kolei z Jeleniej. Niedobrz. Jak już słyszę trójkowy budzik, to znak, że najwyższy czas, by w końcu się położyć. Stała słuchaczka nieporannego zwykle budzika. Zawalona dziś robotą. Pozdrawia wszystkich trójkowiczów. No nie we dwoje, ale w większym, szerszym gronie, bo i obecny z trójkowym budzikiem dziś pan Paweł z Łosic, pan Bogdan dziś jako pierwszy SMS-owo, to już wspominaliśmy. No i z samego rana także na dzień dobry pani Krystyna, która dziś nie tylko SMS-owo, ale także mailowo. Najlepsze życzenia, a do tego także i dokumentacja fotograficzna. No pięknie, pięknie, bardzo dziękujemy. Jakby to klasyk powiedział, szkoda, że państwo tego nie widzą. Ale będziemy rzecz jasna opowiadać i o tych bieżących sprawach i zapowiedziach nowego dnia i całego tego świątecznego weekendu. To już po godzinie 5:00, a 5:00 za 3 minuty. Dziś rano